62. Сүре, Сүре Жумуа. Мәдинеде назил болған 11 аят. Нәхайты шәпкәтлік вә мехрибан Аллахның ісімі білін башлаймын. Аллаға асмалардекі вә зиміндекі нәрсілер тәсбі ейтіду. Аллах падишахи мутләқтур. Hemme noksallardin paktur, galiptur, hikmet bilen işkılgıcıdır. Allah ümmilerge, yani yezişni ve okşunu ufukmaydıgan Ereplerge, onlarının işçidin bir peygamberini evetti. Yani Muhammed aleyhisselamını evetti. O peygamber, onlarga Kur'an ayetlerini okup berdi. Onlarını günahlardan pak kıldı. Onlara kitabını ve hikmetini, yani Kur'an'ı ve Peygamber'in sünnetini öğütüdü. Gerçi onlar ilgiri uçuk gümrahlıktı bulsun mu, hem de Peygamber'ini tehe onlarının zamanında bulmağın, kiyin kilidigan ikinci bir kavmige, yani kıyametkisi kilidigan Müslümanlarga evetti. Yani Peygamber aleyhisselamın peygamberliği zamandaşlarıyla emez, belki kıyametkiçi kilidigan kişilerge mi umumidir. Allah galiptir, hikmet bilen işkılgıcıdır. Mana bu Allah'ın pezlidir ki onu halgan Adem'ge berdi. Allah uluğ pezli yegisidir. Tevratını kötürüşke, yani emel kılışkı teklif kılıngan, andın onu kötürmegeller. Yani Tevrat berilgen ve onunla emel kılışkı teklif kılıngan bolsumu, onunla emel kılmagan ve hidayetten paydalanmagan Yahudiler, huddi kitap yüklengen işekki okşaydı. Yani paydalık çoğun çoğun kitaplarının üstüge artıp algan, çarçaştın başka, Олардың heç қандақ пайдыналмайдыған ішекке оқшайды. Аллахның айетлеріні инкар қылған қауымның мысалы неме деген яман? Аллах залым қауымны хидайет қылмайды. Әй Мухаммед, әйтқын ки, әй яхудлар, әгер сілер башқаларына әмәз, пәкәт өзәңларыныла Аллахның достары деп дәва қылыдыған болсаңла, ахиретнің рахитіге тізірек етіш үшін өлімні арзу қылып пәкіңла. Әгер бұ дәвайыңларды расчыл болсаңла, олар қылған гүнахлары түпейледін, өлімні әргіз арзу қылмайды. Аллах залымларыны білігічідір. Әй Мухаммед, сілер қачыдыған өлім чоқым сілерге елікуду. Анден сілер ғайыпны вә ашкарыны білгічі Аллахның дәргайыға қайтырлысла. Аллах сілерге қылмышыларыны әйтіп бірду дейін. Әй мөмілі, жүмә күні жүмә намазығы әзен әйтілса, Аллахның яд етішке алдырап беріңла. Яны, Cüme hutbesini anlaşka ve cüme namazını ada kılışka aldırıp verinle. İlim sitimini koyup durunla. Eğer bilsenle bu siler üçün yakşıdır. Namaz okulup bolğanda zimanga tarılıp Allah'ın pezilden talep kılınla. Yani namazdan farıq bolğanınlardın kiyin zimanga tarılıp öz meşgul atınlar bilen bolup Allah'ın pezildin talep kılınla. Mehsidinlarga erişiş üçün Allah'ını köp yad etinla. Ey Muhammed! Ular birer ticaretini ya ki tamaşanı körse, seni öğrü turup hutbe okuvatkan petin taşlap, onunu yügürdü. Ey Muhammed! Ularga eytkin ki, Allah'ın dergahidiki nerse, yani savab, ve nimet tamaşadın ve ticaretin yaxşıdır. Allah rızık vergüçlerinin en yaxşısıdır.